po deszczowych świętach taką właśnie prognozę, choć z południowego zachodu napływać będzie polarno-morskie powietrze, to jednak już dziś ciepłe. Dziś w miarę pogodnie, choć na zachodzie oraz miejscami na północy będzie się chmurzyć, możliwe przelotne opady, do tego na północnym zachodzie po południu i wieczorem możliwe burze. A wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowy i tak w rejonach podgórskich, w porywach do 80, wysoko w górach do 100 km na godzinę, w rejonach burz dziś, a więc na północnym zachodzie po południu wieczorem, w czasie burz w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 997 hektopaskali, a na termometrach dziś, no pięknie, zaczynamy od dwucyfrówki, to nie byle jakiej, bo od 15 stopni na Suwalszczyźnie przez 18, tyle w większości regionów, w zdecydowanej większości dziś, w tym w centrum kraju, 18 właśnie do 20 na południu, a lokalnie na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie do 21. Pięknie, chwalmy pana synoptyka do końca tygodnia. Jeszcze więcej słońca i jeszcze cieplej, podglądam. Sobota, niedziela do 22. Nasycić się nie może i co zamówić wie, jak dużo, o mój Boże. Pytanie rodzi się, czy tej urody dama zechce coś z tobą zjeść, czy może jada sama. Wolno i na raty, to już czeka. Zielone herbaty pije, wchłania sushi maki z tuczkiem, w sosie teriyaki. Wyczytał z ruchu warg, że ona zawsze głodna i sama to nie żart, wypija wszystko do dna. Zielone herbaty pije i je, wolno i na raty żyje, wchłania sushi maki i nie tyje, chyba model taki. Straszna myśl zjawiła się w twej głowie, że ona wszystko zje, nic nie zostawi tobie. Zielone herbaty ci wypije, rybę ci na raty wyje, wchłonie sushi maki. Dorota Miśkiewicz, 9 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Przed południem o 11 odbędzie się spotkanie organizacyjne Krajowej Rady Sądownictwa. Przypomnijmy, zostało zwołane z polecenia sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Wiesława Johana. Będzie to pierwsze spotkanie organu w nowym składzie po tym, jak na początku marca część jego członków wybrał Sejm. Z zagranicznych informacji, Rada Wykonawcza Organizacji do Spraw Zakazu Broni Chemicznej podczas dzisiejszego nadzwyczajnego posiedzenia w Hadze zajmie się sprawą zamachu na byłego podwójnego agenta Siergieja Skripala. We Francji dziś drugi dzień uciążliwego dla podróżnych strajku kolejarzy przeciwko reformie ich sektora. Rząd broni konieczności wprowadzenia zmian we francuskich kolejach, no a pasażerowie mają nadzieję, że unikną takich sytuacji, do jakich doszło wczoraj, gdy nie można było się wepchnąć do wagonu. Jeden z podróżnych mówił, że wszyscy byli bardzo ściśnięci, a wyruszyć w drogę trzeba było nawet o 2 godziny wcześniej niż normalnie. Według ekspertów doszło do próby sił między potężnymi związkami zawodowymi kolejarzy a ekipą prezydenta Emmanuela Macrona. Wielkim znakiem zapytania jest, która strona ustąpi. Kolejarze nie chcą, by odbierano im przywileje i zmieniano ich status zawodowy. Boją się też prywatyzacji, a władze twierdzą, że reformy są konieczne, bo co roku do kolei dopłaca się 14 miliardów euro, a efektów nie widać. W Ankarze spotkają się dziś prezydenci Turcji, Rosji i Iranu. Władimir Putin przebywa z wizytą w stolicy Turcji od wczoraj. Wspólnie z Recepem Erdoganem poprzez łącze wideo wziął udział w ceremonii wylania pierwszej partii betonu w miejscu budowy elektrowni atomowej na południu kraju. Dziś dołączy do nich prezydent Iranu Hassan Rouhani, a spotkanie ma dotyczyć sytuacji w Syrii. Trójka przywódców już raz spotkała się w tej sprawie, przypomnijmy. To była konferencja w Soczi w listopadzie zeszłego roku. Więcej wydarzeń czy z kraju, czy z zagranicy oczywiście w pozostałych audycjach, głównie w serwisach informacyjnych, także na portalu polskieradio.pl. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. No tak to ten tydzień się ułożył. Wczoraj rozpoczęliśmy nowy tydzień od wtorku. Dziś już właściwie połowa tygodnia. Już mamy środę, a tak jak wczoraj między innymi nasz wierny słuchacz przypominał, że to pewnego rodzaju zaskoczenie. Wtorek to taka mała środa, a środa to taki mały czwartek. Chociażbym piątek chciał, to pan Tomek wczoraj podpowiadał, jak to właśnie wygląda. Sygnał od pana Darka. No i znowu przebudzony, obudzony. 5 stopni. Wiosna. Ale nie, zaraz jest chwilkę później też dosłana poprawka. 13. No nieźle. Bolesławiec tam, gdzie najchłodniej, że niby u pana Darka powinno być zimno lubnego. Rower zadowolony, bo naprawiony. I pani Iwona z Nysy również. No to już wszystko tłumaczy. Sygnały od państwa krajowe, zagraniczne, no na przykład od pana Sebastiana, także Fionia na słuchu. Morgan from Middlefart. 10 stopni, pochmurno, ale nie pada i nie wieje. Do pełni szczęścia brakuje słońca. No to tego słońca bez końca życzymy, tak jak i wczoraj. Zaklinaliśmy rzeczywistość i prosiliśmy pana synoptyka i proszę bardzo. I te regałowe rytmy dziś, mam nadzieję, że sprawią, że za niecałą godzinę pierwsze promienie słońca także dotrą między innymi do Danii, do pana Sebastiana, do Fioni. No to lepsza połowa. Lepsza połowa tygodnia i regałki to Messiah. A na budziku 12:30 po piątej. Pozytywna ludz, reggae, wibracja, że tam powiem. Moim sercu leci całą noc i cały dzień. Grają! Reggae, muzyka, dusza dotyka, że tam powiem. Wszystko co najlepsze przynosisz mi ty. Dajesz mi radość życia i ocierasz psy. I już na zawsze chcę być z tobą, bo jesteś moją lepszą połową. Wszystko co najlepsze przynosisz mi ty. Dajesz mi radość życia i ocierasz psy. A już na zawsze chcę być z tobą, bo jesteś moją lepszą połową. Mijają dni i mijają z tobą lata. Każdy dzień następny to dla mnie ważna data. Życie nie jest łatwe, ale ciągle figle płata. Twoje dźwięki są jak dla mojego serca łata. I a posłuchaj kochanie, zawsze byłaś i będziesz dla mnie na pierwszym planie. Nie obchodzi mnie zapis tych ludzi gadanie. Być zawsze przy tobie to moje zadanie. Wszystko co najlepsze przynosisz mi ty. Dajesz mi radość życia i ocierasz psy. I już na zawsze chcę być z tobą, bo jesteś moją lepszą połową. Wszystko co najlepsze przynosisz mi ty. Dajesz mi radość życia i ocierasz psy. A już na zawsze chcę być z tobą, bo jesteś moją lepszą połową. I kiedy zamykam oczy, ciągle w moim sercu grasz. Kiedy jestem przy tobie, cały świat należy do nas. I od kiedy usłyszałem cię pierwszy raz, jesteś moim ogniem, nie pozwolę, żeby zgasł. Jej, nie tracę nadziei, że będą kiedyś lepsze dni. Moje serce pełne melodii i emocji. Uwierz mi, że jedyne o czym marzę, spędzić każdy dzień mojego życia z tobą w parze. Wszystko co najlepsze przynosisz mi ty. Dajesz mi radość życia i ocierasz psy. I już na zawsze chcę być z tobą, bo jesteś moją lepszą połową. Wszystko co najlepsze przynosisz mi ty. Dajesz mi radość życia i ocierasz psy. A już na zawsze chcę być z tobą, bo jesteś moją lepszą połową. Ta muzyka jest jak studio pełna radości, to ona nam daje nadzieję na lepsze dni. Kwadrans po godzinie 5 szeleścimy prasą. Informacje z Pulsu Biznesu o tym, że prymaprylisowe żarty założyciela Tesli zbiegły się z osłabieniem wiary inwestorów w wyjście spółki na prostą. Mimo usilnych starań pozyskania kapitału, obejmujących nawet wyprzedaż pisanek, musimy ze smutkiem poinformować, że Tesla zbankrutowała. A mało kto uwierzył w ten wpis na Twitterze Elona Muska. 1 kwietnia prymaprylisowy żart założyciela producenta aut elektrycznych rozbawił mało którego posiadacza akcji czy obligacji spółki. Inwestorzy nie poznali się na żartach Elona Muska. O tym dziś w Pulsie Biznesu, ale też i o tym, jak to wydarzenie odbiło się szerszym echem właśnie na między innymi tych, którzy zainwestowali właśnie w tego giganta produkcji samochodów elektrycznych. Pozostałe informacje m.in. z Rzeczpospolitej to już u nas z kraju raju o tym, że nadchodzi chwila wytchnienia po galopujących podwyżkach cen z ubiegłego roku. Do końca czerwca jaja potanieją o 21%, a mleko o 8%, podaje dzisiejsza Rzeczpospolita. Analitycy kilku banków przygotowali dla Rzeczpospolitej prognozy cen podstawowych surowców rolnych. Przy użyciu algorytmów swojego doświadczenia i wieści z rynku starają się wskazać, jak w ciągu najbliższego miesiąca, kwartału i roku zmienią się koszty mleka, zbóż, mięsa, jaj czy cukru. Tym razem, jak informuje Rzeczpospolita, mają dla konsumentów głównie dobre wieści. Zdecydowanymi czempionami spadków cen będą jaja i mleko ze względu na aferę z Firmolinem w Europie Zachodniej. Likwidacją tamtejszych stadniosek polskie jaja biły w ubiegłym roku rekordy eksportu i podwyżek cen. Dziś sytuacja wraca do normy, co sądząc po prognozowanych spadkach zajmie jeszcze trochę czasu. Jak informuje Rzeczpospolita, mleko w grudniu kosztowało w sumie 152 zł za hektolitr, a w lutym 135. Analitycy prognozują dalsze spadki. Największe spadki przewidywane jest między innymi na okres czerwca, kiedy to mleko może kosztować za tę właśnie ilość 116 zł. W związku z odbudową stad na zachodzie Europy spodziewamy się także dalszego spadku cen jaj. Żywność tanieje i będzie taniej. Analiza w dzisiejszej Rzeczpospolitej. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna o tym, że około 180 modeli samochodów z systemem bezkluczykowym daje się ukraść przy użyciu domowej roboty urządzenia, którego wykonanie kosztuje około 100 euro. Niemieccy testerzy sprawdzili całą listę aut i motocykli, do których ich właściciele dostają się za pomocą systemu Keyless. Tylko jeden producent, jego dwa modele oparły się atakowi. Tylko jeden producent wygrał ze złodziejami aut bezkluczykowych. Lista nowa, lista ofiar, jak to nazywa dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. To tylko trzy tematy z trzech tytułów. Oczywiście do gazet będziemy szerzej wracać, sięgać. W porannej audycji zapraszamy do trójki. Już teraz polecamy to po godzinie 6. 18,5 minuty po 5. Sięgamy pamięcią do muzycznego kalendarza i pamiętamy o tym, że 105 lat temu urodził się Muddy Waters, amerykański wokalista, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów, przedstawiciel bluesa chicagowskiego i bluesa delty w latach 50. wylansował wiele przebojów rytmen bluesowych. No, przypomnijmy także, że w 1976 roku wystąpił w Polsce na Jazz Jamboree. Urodził się w 1913, zmarł w 1983 roku. The gypsy woman told my mother, before I was born, you got a boy child coming, gonna be a son of a gun, he gonna make pretty women jump and shout, then the world wanna know. like that bone. I got a mojo too. I got the John the Conqueror root. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you guess. Leave me by my hand. Then the world will know that I'm that hoochie coochie man. But you know I'm here. Everybody knows I'm here. Well, I'm that hoochie coochie man. Everybody knows I'm here. All right, Johnny, let's play. Muddy Waters w muzycznym kalendarzu. Wspominamy także niezwykłego artystę, jednego z najwybitniejszych gitarzystów w historii rocka. 66 lat temu urodził się Gary Moore. Artysta zmarł w roku 2011. It's not the same when I look in her eyes. The magic's not there. And when I look, I realize what we could have said. I'm always gonna love you. Loving is forever. I'm always gonna want you. Same when she's here in my arms, or the smile on her face, and even though with all of her charms, she can't take your place. I don't think I not the same when I look in her eyes. The magic's not there. When I look, I realize what we could have shared. I'm always gonna love you. This love means forever. I'm always gonna want you. This love means forever. I'm always gonna love you. This love means forever. I'm always gonna want you. Gary Moore w muzycznym trójkowym kalendarium wspomnień artysty, który urodził się w 1952 roku, właśnie 4 kwietnia. Pozostałe wybrane wydarzenia z historii właśnie z 4/4. Rok 1794, insurekcja kościuszkowska, bitwa pod Racławicami, zwycięstwo Wojska Polskiego dowodzonego przez naczelnika Tadeusza Kościuszkę. W bitwie udział wzięli chłopi kosynierzy pod wodzą Wojciecha Bartosza Głowackiego. To było 224 lata temu. 200 lat temu Kongres Amerykański podjął decyzję, że na fladze Stanów Zjednoczonych będzie znajdować się 13 poziomych pasów czerwonych i białych, symbolizujących 13 pierwotnych kolonii. W lewym górnym rogu flagi umieszczono 20 białych, pięcioramiennych gwiazd na granatowym tle oznaczającym 20 stanów. W wypadku przyłączenia do Unii nowego stanu na fladze USA pojawiła się kolejna gwiazda, obecnie ich jest 50. To było równo 200 lat temu, jak Kongres Amerykański podjął decyzję o fladze amerykańskiej. 86 lat temu urodził się Andrzej Tarkowski, rosyjski reżyser filmowy, zmarł w 1986 roku, a 69 lat temu w Waszyngtonie podpisano traktat północnoatlantycki, na mocy którego powstała organizacja polityczno-wojskowa znana pod nazwą Paktu Północnoatlantyckiego NATO. W 1960 roku w Warszawie odbyła się premiera filmu Andrzeja Munka ze Zopate Szczęście, ze znakomitą kreacją Bogumiła Kobieli w roli głównej, a 50 lat temu został zamordowany Martin Luther King, czarnoskóry pastor Kościoła Baptystów walczący o prawa czarnych w Stanach Zjednoczonych, laureat pokojowej Nagrody Nobla w 1964 roku. Dziś mija pół wieku od tragicznej śmierci Martina Luthera Kinga. 38 lat temu zmarł Alexander Ford, reżyser filmów, autor pierwszego powojennego polskiego filmu dokumentalnego. Również 38 lat temu, w 1980 roku, zmarł Władysław Tatarkiewicz, filozof, historyk filozofii i etyk, także historyk sztuki, jeden z najwybitniejszych współczesnych humanistów polskich. Wczoraj wspominaliśmy go w rocznicę urodzin 1886 roku. Ciąg dalszy muzycznego kalendarza. Pamiętamy, że 46 lat temu w Falköping w Szwecji urodził się basista zespołu Cardigans Magnus Svenningsson. No to teraz już My Favorite Game i The Cardigans w muzycznym trójkowym kalendarzu. Minęła 5:30. Dwie. No ale prognoza pogody jedna. Z południowego zachodu napływać będzie ciepłe powietrze. No, zawsze to jednak ciepłe, polarno-morskie. Dziś w miarę pogodnie na zachodzie oraz miejscami na północy zachmurzy się i przelotnie popada. Na północnym zachodzie po południu i wieczorem możliwe burze. W pozostałych regionach pogodnie. Nie bójmy się tego słowa. Słonecznie. A wiatr południowy słaby i umiarkowany. Na południu miejscami porywisty w rejonach burz, czyli na północnym zachodzie po południu wieczorem do 55 km na godzinę, w rejonach podgórskich do 80, a wysoko w górach do 100. Ciśnienie spada, temperatura rośnie i to pewnie wielu nas ucieszy, bo zaczynamy od wartości 15 stopni, oczywiście powyżej zera. Nie żałujmy sobie, w cieniu. Od 15 na Suwalszczyźnie, w większości regionów, w tym w centrum kraju dziś 18, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku, tam oczko. Morning in the mountains of Alaska. Dave Hill, angielski muzyk rockowy, gitarzysta i drugi wokalista zespołu Slade w muzycznym trójkowym kalendarzu na 72. urodziny artysty z najlepszymi życzeniami. Sygnały od Państwa, między innymi od Pana Tomka, że to już, mały czwartek, jeszcze trochę i weekend. No tak, to jak tydzień zaczyna się od wtorku, to rzeczywiście środa, to mały czwartek, piątek, weekend już za rogiem. No, licząc tydzień po tygodniu i patrząc na kalendarz, jak to wygląda, czwarty, za tydzień 11, później 18, 25, a później drugi dzień maja, czyli jakby nie liczył, za miesiąc środek długiego majowego, no żeby jeszcze tylko pogoda, słoneczko i ciepło. Dobrze, nie zapeszajmy, długi majowy w przygotowaniu. Jak ja dawno nie słuchałem Budzika, to pan Paweł Rugby UK też z nami. Panie Pawle, ile myśmy na pana się wczekali, ale bardzo dziękujemy za obudność także i dziś. Sygnał od pana Tomka o tym, że Jowisz dziś po prawej stronie Łysego, jakby kto pytał. Tak, tylko podpowiada pan Tomek. No, bardzo miło, że wspominamy naszego słuchacza, bo dodaje, że i owszem, nawet gdy się nie melduje, to najpewniej słucha. Bardzo pięknie, dziękujemy. Sygnał od pana Tomka parzącego kawę dla naszego łudzikowego grona. No i jak to się ubrać, panie redaktorze? Ach, to dopiero jest dylemat. Przyznam szczerze, no, nazwałbym się jakąś ofermą, gdybym powiedział, że wczoraj jadąc do pracy termometr pokładowy wskazywał zero. No niech będzie, że zero z plusem, ale później to już jakaś piętnacha była, jak człowiek wychodził z pracy. Kiedy to słońce, człowiek właśnie tak trochę z szalikiem, trochę z kominem, trochę z czapką w dłoni, w kurtce zimowej wychodzi z roboty. No nie powiem, że to takie, delikatnie mówiąc, pośmiewisko, no ale jak tu wybrnąć z sytuacji, gdy rano zero i komuś jeszcze powiedzieć przed południem, że no ale przymrozek był i trawa była zmrożona, jak człowiek jechał do pracy. Ciemno jeszcze było w ogóle i słońca nie było. No właśnie, dziś podobnie, choć dziś, wczoraj zero, dziś plus 5. No ale w ciągu dnia, jak słyszeliśmy, nawet do 21 dziś najcieplej na Dolnym Śląsku. 21 też teraz na cyferblacie i kolejna data w muzycznym kalendarzu. I najlepsze życzenia, bo 38 lat kończy Johnny Borrell, wokalista, autor piosenek, lider zespołu Resolate. On the radio sound the same. Everybody just looks the same. But then last night was so much fun. And now your sheets are dirty, the streets are dirty too. But you never look back over what you've done. Remember when you were young, you'd lose yourself. In the morning, you know we won't remember a thing. In the morning, you know it's gonna be alright. Well, the boy can't help it, it's not his fault. Just a dangerous, dangerous age. Then every night is still so much fun. And you're still out there, darling, clinging on to the wrong ideas. But I never regret anything I've done. Remember when you were young, you'd lose yourself. In the morning, you know you won't remember a thing. In the morning, you know it's gonna be alright. ty. Budzikowe kalendarium muzyczne. Miot to pani Lidia. No i strajc. Urodzinowo. Na urodziny perkusisty, członka formacji Pika Wittersa, który kończy 70 lat. Także z najlepszymi życzeniami. Cytaty państwa porannej obecności, za które to sygnały bardzo pięknie dziękujemy. Między innymi pan Tomek kłania się nisko, pan Tomek z Kulkowozu i jeszcze jeden, i jeszcze ja, pan Tomek z Puław. Wysyp Tomków to na całego. Cytat od pani Ani z Gliwic, która pilnuje kalendarza mądrości ludowych. Dziś przysłowie optymistyczne. Od czasu do czasu komora się pojawia. Dziś, gdy w kwietniu słonko na dworze, nie będzie pustek w komorze. Tak mi się skojarzyło także z tekstem Wojciecha Młynarskiego. Lubię wrony, nie udają słodyczy nieszczerze, mężnie trwają w swym szwarc charakterze, nie składają w komorę zasobną, jak więcej dziobną. To z kalendarza na dziś. Na 13 minut przed godziną 6 z kącika country Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Miranda Lambert jest jedną z panujących dzisiaj królowych muzyki country. W Nashville tak się określa te, które są najpopularniejsze i które rządzą muzyką country. Co prawda Miranda kiedyś, kilka lat temu, kiedy zaczynała karierę, była bardzo zniecierpliwiona, że muzyka country idzie nie w tę stronę, więc ona ją przywraca do teksaskiego dobrego brzmienia. A przecież pochodzi z Teksasu. Urodziła się pod znakiem skorpionu. Skorpiona ma zaledwie 30 kilka lat, w związku z tym pozwala sobie na wiele. Tata, policjant, nauczył ją grać na gitarze, bo sam grał w zespole policyjnym oczywiście, który nazywał się kontraband, czyli kontrabanda. Określenie bardzo właściwe. Patty Griffin napisała dla niej piosenkę Getting Ready, czyli jestem gotowa. Właściwie jestem bardzo zdenerwowana, ręce mi się trzęsą, serce mi bije nieregularnie, bo za chwilę odejdziesz i ja ci pozwolę odejść. Już mam ciebie dość. Przez ciebie straciłam do siebie cały szacunek, a teraz ja muszę powstać. Powstanę, będę nową, wspaniałą kobietą. Miranda Lambert. Korneliusz Pacuda z kącikiem muzyki country wraca jutro przed godziną 6, a tymczasem na budziku za 8:06. Świat wokół mnie wie, czego chce i radzi mi nie raz. Plan jakiś jakiś pomysł na życie mieć czas. Wypiłam kawki, strzeliłam gaz z niejednym panem stąd. Im lepszy pan, co do mnie miał plan, tym ja szybciej zmykałam, bo moje serce to jest muzyk, który zmiał z orkiestry, bo nie z każdym lubi grać. Żaden mu maestro nie potrafi rady dać. Moje serce to jest muzyk improwizujący, co ma własny styl i rytm. Ale gdy gorąco kocha, wtedy gra jak nikt. Krąg ludzi moc, duma co noc, nad samotnością swą. W środku złych miast ludzkie serca samotne się strzą. A mnie wciąż gna każdego dnia na skrót przez drogi złe. Za szansą mą, za kimś miłym, kto wreszcie pojmie, zrozumie to, że moje serce to jest muzyk, który związ orkiestry, bo nie z każdym lubi grać. Żaden maestro nie potrafi rady dać. No i proszę, na zakończenie też pojawia się mistrz młynarski, bo to przecież do jego tekstu wyśpiewała pani Ewa Bem, że jej serce to jest muzyk. Za 4 minuty o 6 serwis, po wiadomościach poranne zapraszamy i redaktor Marcin Łukawski. Z porannym zapraszamy już teraz, serdecznie zapraszamy. Mistrz młynarski przed godziną 6, właśnie do 6 mistrz wodecki. Choć mistrza Łukawskiego przed 6 też państwo usłyszą. Pięknie dziękujemy. Irena Dan, Piotr Łodej. Dobrego dnia mistrzowskiego. Do jutra. O, powiada, niech nie opowiada tak jak ty. Choć bajeczki te na pach mi zna, jakże wszystko to cudownie brzmi. Siądź naprzeciw, niech tam sobie leci płynie czas. Chcę usłyszeć wszystko jeszcze raz. Słoneczko, choć tyle prawy mam, tyle bajek znam, ale tak jak ty nie czaruję. Uwierz mi, tak to nikt. Słoneczko, ty opamiętaj się, o czym czaruj świeć, tylko o tym wiesz, ja ostrzegam. Znowu biały puch, no i naturalnie wiatr i mróz. Cóż to dla mnie, odkąd siebie tylko odkąd znam. Łatwo sobie zimą radę dam. Słoneczko, choć tyle prawy mam, tyle bajek znam, ale tak jak ty.